kazi mbaya ama nyota imevifia hapa. Naona sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ndio kusema kwamba sura yangu mbaya haina huruka ya kuvutia. Maana sio kweli, kila siku mimi naumia. Ina maana penzi ingekuwa chombo cha usafiri, ningekosa tazama kusimama. Ningewezaje? Au labda mapenzi ufa kwa matajiri, avumia pazi na maana. Santanzaje? Inawezekanaje nikose kufurahi siku zote nazoishi na uhai? Najua Mungu hapendi walimwengu mna visa. Nikisema niage nitakuwa na jina gai, moyo utakuwa bado na mdai. Acha niweke imani, ipo siku nitaridhishwa. Ipo siku nitaridhishwa.